मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 371वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में एक पूर्व प्रयोग के द्वारा जो संधि का प्रकरण प्रारंभ हुआ था वो पूरा हो चुका है, हसी च सूत्र तक हो चुका है। आगे प्रकृति भाव का प्रकरण चलेगा संधि को रोकने के लिए। तो इधर कोई प्रश्न है पीछे का? अच्छा जी, क्ष त्याग परस्य में जो क्ष त्याग कहा है वो केवल सख्य पत्यु दोनों शब्दों के लिए भी है, तो और कहाँ मिलेगा इसमें कोई ऐसा उदाहरण? अगर मिलता है तो कोई निषेध थोड़ी करेगा ये, लेकिन कोई उपलब्ध भी तो होना चाहिए, तब विचार उस पर हो सकता है। क्योंकि जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने सखी और पति के ही दिए हैं, और एक अन्य शब्द का भी बनाया है इन्होंने कि सह खेन वर्तते, आकाश के सहित, तो वो हो गया सख। सह खेन वर्तते सख, ठीक है ना। अब स्वाद्य वो सुबंत से जो हम धातु बनाते हैं तो वहां ले जा करके इसको सखम इच्छति, सखम इच्छति इति। अब सखी ये जो बना शब्द, यद्यपि ये खी अंत में नहीं आ रहा है अभी, तो केजंत जो सखीय शब्द बना उससे फिर किया गया क्विप, क्योंकि क्विप तो सभी धातुओं से हो सकता है, और क्विप करने के बाद क्विप का जब लोप हो गया तो सखीय के आकार का भी लोप होगा। आर्धातुक है ना क्विप प्रत्यय, तो अतोलोप से उसका भी लोप हो गया। अब क्या रह गया? सखीय, यकार है अंत में। अब यकार अंत में है तो वहां पर सखीय के यकार को भी, यकार को किससे हटाएंगे? उसको भी हटाना होगा। सखी से क्विप प्रत्यय करके अकार लोप हुआ, और यकार का लोप तो उसी को मान करके ही करना होगा, फिर वकार को ही मान के, है ना। वेर प्रत्यय से पहले ही उस यकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि लोप विधि बलवान होती है, तो इधर वाला जो है वकार को मान करके, क्योंकि निमित्त हट जाएगा तो वो कैसे हट लोप हो पाएगा। तो यकार का भी लोप हो गया, अकार का भी लोप हो गया, अब रह गया केवल सखी। अब इसका रूप चलाएंगे तो वहां भी वही बात है, तो वहां भी ये लग सकता है। तो जैसे अभी बात हुई थी केवल सखी शब्द के लिए ही है या पति के लिए, तो वो तो सखी मित्र का वाचक, ये तो अलग हो गया। ये हमने सख से बनाया है लंबी प्रक्रिया के द्वारा सखी शब्द, तो यहां पर भी लग सकता है ये। तो ऐसा कोई मिलता है उदाहरण तो बात है, ये तो खैर बनाया है इन्होंने। कौन है वो आकाश के सहित जिसको चाहता है कोई? ये केवल एक काल्पनिक शब्द होते हैं, क्योंकि वैयाकरणों की बुद्धि थोड़ी वैसी होती है ना कि व्याकरण के कारण से उसमें सूक्ष्मता आ जाती है, तो वो जैसे किसी खुजली मचती है ना, तो वैयाकरणों को भी खुजली मचती है, तो तरह तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों के निर्माण में कोई प्रतिबंध तो लगाया नहीं है किसी ने कि चलो यदि हम ऐसा बना लें तो क्या होगा, तो वहां भी समाधान दिए जाते हैं फिर कि वहां ऐसा होगा फिर, कि कहीं रोक टोक नहीं है कि शब्द बनाने में, व्याकरण कहता है बनाओ शब्दों को। ये ठीक है कि हमें कहीं पर प्रसंग प्राप्त हो रहा है तो वो संज्ञावाची बन जाते हैं शब्द भी, कि संज्ञा में हो रहा है, लेकिन यौगिक शब्द तो हम कितने ही बना सकते हैं। तो इस तरह से मूल रूप में देखें तो सखी और पति इन दो के लिए ही प्रायः ये सूत्र है, और यदि कहीं पर उपलब्ध होता है तो वहां लगा सकते हैं उसको, क्योंकि सूत्रकार ऐसा नहीं कह रहा है। और वो मैंने बताया था कि ये जो यणादेश करके यहां पर ग्रहण किया गया है, तो यणादेश होने के बाद ही ये सूत्र लगता है, उससे पहले नहीं लगेगा। चलो तो प्रकृति भाव को देखते हैं आगे। इसमें दो प्रकार से सूत्र उपलब्ध होता है। ये मैंने जो अष्टाध्यायी कंठस्थ की थी तो मेरा तो ऐसा ही कंठस्थ है कि प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे, ऐसा ही मेरी स्मृति में भरा हुआ है। लेकिन यहां इन्होंने दिया है प्रकृत्यांतः पादम, अव्यपरे नहीं दिया है। काशिका में अव्यपरे भी साथ में है, लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है उस सूत्र से यह निर्णय हो जाता है कि वकार यकार परक आकार पर रहते प्रकृति भाव नहीं होता। तभी तो वो प्राप्त करा रहा है, वो अव्याद अवद्याद ये सारे कैसे हैं उदाहरण, उससे पता लगता है कि पाणिनि को यहां पर अव्यपरे उनके मस्तिष्क में है कि वकार यकार परक आकार पर रहते, ठीक है ना, अव्यपरे ऐसा आकार यदि है जिसके आगे वकार यकार आ रहा है तो प्रकृति भाव नहीं होता। तो अप्राप्ति होने से ही फिर अगला सूत्र सार्थक बनता है, नहीं तो अव्याद अवद्याद सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम सर्वत्र प्रकृति भाव मान लेते हैं तो उस सूत्र की आवश्यकता नहीं रहती, फिर वो तभी सार्थक हो पाएगा जबकि पहले हम ये अंदर जो है निश्चय कर लें कि वकार यकार परक आकार पर रहते प्रकृति भाव नहीं होता, तब सार्थकता होती है। तो प्रकृत्यांतः पादम, हम इतने ही मान के चलेंगे भी प्रकृत्या तृतीय वचनांतम, अंतः पादम अव्यपदम, अविभाव समास करके। तो अंतर जो शब्द आता है ये आता है अधिकरण अर्थ में, अंदर में, वो अंदर शब्द में ही मैं घुसा हुआ है। जैसे कमरे के अंदर है तो क्या अर्थ हुआ, कमरे में है, अंदर का अर्थ ही वही है, अधिकरण प्रधान होता है ये अंतः शब्द, इसलिए अंतः का अर्थ किया मध्य खोलने के लिए उसको, अंतः पादस्य अर्थात मध्य पादस्य। तो अधिकरण प्रधान होने से सप्तमी मानते हुए विभक्ति के अर्थ में यहां पर अव्यभाव समास हो गया, अंतर अव्य है ही। तो इस तरह से बनता है अंतः पादम। तो अर्थ क्या बनेगा इसका, अर्थ बनेगा पाद के अंदर अर्थात पाद के मध्य में, पाद में। अब पाद यहां पर पाणिनि ने ऐसा नहीं कहा है कि पाद कहां के लिए जाएंगे, लेकिन यहां पाद शब्द से ऋग्वेद का यानी कि ऋक्पाद, इसको बोलते हैं ऋक्पाद, ऋक्पाद का ही ग्रहण है, जो लौकिक हम छंद रचना करते हैं वो ग्रहण नहीं है, उसका ग्रहण नहीं है, ठीक है ना। वहां ये सूत्र इसको लगा करके हम संधियों को भंग करने लगे ऐसा नहीं। और दूसरा यहां पर जब अंतः पादम हमने बनाया विभक्ति के अर्थ में और पाद के अंदर मैं, तो इस को कहने के लिए फिर आगे सप्तमी और भी लाएंगे अंत में, तो उस सप्तमी का फिर अम आदेश होता है, तो अम आदेश करने का मुख्य सूत्र कौन सा है, न अव्ययी भावात अतः अम तु अपंचम्या, ठीक है ना, पंचमी को छोड़ करके अम आदेश हो जाता है, अपंचम्या जो कहा हुआ है। लेकिन सप्तमी जहां आती है वहां बहुल करके भी कहा है, तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया भी आ गई है उसमें, तृतीया और सप्तमी में बहुल करके है। तो बहुल करके है तो हम इसी सूत्र को लगाएंगे, क्योंकि नहीं होगा तब तो इसका सहारा लेना ही पड़ेगा ना, जब हम नहीं होगा तो, और होगा तब भी हम इसी को लगाएंगे फिर, क्योंकि सप्तमी ग्रहण कर दिया गया है इसमें, इसलिए तो इससे अम आदेश हो जाएगा सप्तमी के नी प्रत्यय के स्थान में। इस तरह से बनता है अंतः पादम। तो पादस्य मध्य अर्थात पाद मध्यस्थे अति परतः, ये अति कहां से आ रहा है, एंग पदांतादति, ये काफी दूर तक जाएगा अति, जहां आवश्यकता होगी वहां वहां लगाते रहेंगे। जैसे हसीचा में नहीं थी आवश्यकता, वहां तो हसी कह दिया तो वहां कैसे ले लेंगे हम। तो पादस्य मध्य निपाद मध्यस्थे अति परतः एंग प्रकृत्या भवती। अब एंग प्रकृति भाव से रहता है तो एंग तो पीछे से यदि लाएंगे हम तो वो तो एंग पदांता दत्ती, वो तो पंचमी में था, तो पंचमी में होते हुए भी अर्थानुरोध से यहां पर उसको प्रथमा में बदलेंगे, क्योंकि प्रकृत्या भवती बोलना है हमें, प्रकृत्या में तृतीया है ही, क्योंकि प्रकृति से रहता है, जैसा है वैसा रहता है। प्रकृति का अर्थ है यहां पर स्वभाव, उसका जैसा अपना होना है भाव उसी तरह से रहना है, परिवर्तन उसमें नहीं होना। तो परिवर्तन संधि से आ ही जाता है, वो नहीं होना है, यही तात्पर्य है इसका, क्योंकि यही प्रकृत्या शब्द वहां भी आया हुआ है छठे अध्याय के अंत में, ये तो प्रथम पाद का है, चतुर्थ पाद में भी जहां भसंज्ञा का प्रकरण चलता है तो वहां भी तो है सूत्र प्रकृत्यै काच, प्रकृत्या एकाच, ऐसे ही प्रकृत्या यहां पर है। तो अब जो इसके उदाहरण आएंगे तो ये पाद के अंदर मध्य का अर्थ यहां इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि नाप करके वर्णों को गिनेंगे कि आधे इधर और ठीक मध्य में लेना है, ऐसे नहीं होता है। मान लो किसी में 10 वर्ण आ रहे हैं तो नवा जो वर्ण है वो भी मध्य में आएगा, दूसरा जो वर्ण है वो भी मध्य में आएगा, दसवां मध्य में नहीं आएगा और पहला मध्य में नहीं आएगा, लेकिन दूसरे से लेकर के 9 तक ये सारे मध्य ही कहलाएंगे। तो यहां जैसे उदाहरण दिया ते अग्रे अश्वम आयुंजन, यहां हम दो उदाहरण ले सकते हैं, नहीं अब दो बन गए ना इसमें, एक तो ते में एंग है, दूसरा अग्रे में एंग है। ते में जो एंग है उसके आगे अग्रे का आकार आ गया, अग्रे में जो एंग है उसके आगे अश्वम का आकार आ गया, ठीक है ना। तो ना इधर लगा एंग पदांता दत्ती ते में, ना अग्रे में लगा, दोनों में हो गया प्रकृति भाव। ये एंग पदांता दत्ती का ही बन रहा है अपवाद, क्योंकि एंग को कर रहे हैं ना प्रकृति भाव, और एंग में ही वो पूर्व रूप कर रहा था एंग पदांता दत्ती, तो उसी का अपवाद है ये। ऐसे ही ते अस्मिन जवम आदधुः, यहां एक उदाहरण है ये ते और अस्मिन, सुजाते अश्व सुनृते, सुजाते ये हो गया, उपप्रयंतो अध्वरम ये ओ का आ गया, एंग में दो वर्ण आ रहे हैं ये ओ का उदाहरण हो गया, शिरो अपश्यम ये ओ का हो गया, अध्वर्यो अद्रिभिः सुतम ये ओ का हो गया। अब जो अगला सूत्र है वो भी प्राप्ति करा रहा है, तो वो उसको मैंने कहा ही था कि वो तभी संभव है जब ये हम पहले स्वीकार कर लें कि वकार यकार परक अकार पर रहते पिछला सूत्र प्रकृति भाव को नहीं करेगा, तब ये प्राप्ति कराएगा। तो अव्याद अवद्याद अवक्रम रव्रताय ममंत्व वस्युषु च, वस्युषु यहां तक ये सप्तमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। तो इसमें शब्द अलग अलग सब जो दिए हुए हैं, अव्यात अवद्यात अवक्रमुः अव्रत अयम अवंतु अवस्यु, इन सब का द्वंद्व करके है ये। इत्येतेषु अति परतः, इन सब में देखो आकार आ रहा है प्रारंभ में, इत्येतेषु अति परतः अंतः पादम होना भी चाहिए, पाद के अंदर आने चाहिए ये सारे शब्द। प्रकृत्या भवन भवति, तो इनमें जो समय एंग आएगा इनसे पूर्व, इन सब शब्दों से पूर्व जो एंग आएगा वह प्रकृति भाव से रहेगा। तो पहला शब्द अव्यात, ये ज्यों के त्यों जैसे आ रहे हैं मंत्रों में वैसे उसी प्रकार से ले लिए गए हैं, जिस लकार में, जिस पुरुष में, जिस वचन में, जैसा भी है वही उठा के रख दिया है सूत्र में। तो अव्यात का है अग्नि ही प्रथमो वसुभिर नो अव्यात, तो नो में जो ओ है उसको प्रकृति भाव हुआ, मित्रम अहो अवद्यात, यहां अहो के ओकार को हो गया अवद्यात पर रहते, मां शिवासो अवक्रमु हूं, शिवासो में ओकार को हुआ, तेनो अव्रता, ये अव्रत सूत्र में तो अव्रत है ठीक है ना, एक एक ही शब्द यहां लेकिन ये बहुवचन का दिया हुआ है इसमें अव्रता। सूत्र में जो है अन्य शब्द तो तिंगंत आदि जैसे भी पढ़े हुए हैं उस तरह से हैं, लेकिन अव्रत ये मूल रूप में है। तो समास जो किया गया है उसमें तिंगंतों को भी साथ में ले लिया है और मूल शब्द भी अव्रत आ गया है, तो उसी का ये बहुवचन में है तेनो अव्रता। आयम शब्द ये तो जो सुबंत जैसा प्रयोग में आता है उसी प्रकार से सूत्र में लेकर के समास किया गया था, तो शतधारो अयम मणि ही अवंतु, तेनो अवंतु पितरः, ये अवधातु का है लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और अंतिम शब्द था अवस्यु, तो कुशिकासो अवस्यवः, ये भी मूल शब्द है सूत्र में। तो दो शब्द सूत्र में तो मूल हैं अव्रत और अवस्यु, बाकी अयम सुबंत है और अन्य जो भी हैं ये तिंगंत हैं, अव्यात अवद्यात अवक्रमुः अवंतु। तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। यहां इन्होंने लिखा भी है कि यद्यपि इस सूत्र के उदाहरणों में पूर्व सूत्र से ही प्रकृति भाव प्राप्त था, पुनरपि इस सूत्र की रचना से ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र से वकार यकार परे है, जिस अकार के उसके परे रहते प्रकृति भाव नहीं होता, तब यह सूत्र लग पाता है। तो ये तो दो सूत्र हो गए, अंतः पादम कह करके पाद शब्द से ऋक् पाद ग्रहण करते हुए, ठीक है ना। अब आ गया यजुष, अब ऋक् नहीं है, तो यजुषी उरह, यजुष्य उरह, यजुषी सप्तम में क्वचनांतम उरह प्रथमी क्वचनांतम, एक शब्द यहां पर लिया गया है केवल उरस। यहां पर जब सकार को रू करके और रेफ को उकार और गुण ये सारे कार्य करने के बाद जब उरो बन जाएगा ठीक है ना, तब उसको प्रकृति भाव होगा। तो यजुषी एंगंत उरह शब्द है, क्योंकि उरस को ही करना है, उरहम प्रथमा है और पीछे से जो एंग आ रहा है वो प्रथमा में बदल चुका है, तो एंगंत उरह अति परतः प्रकृत्या भवति, आकार यहां भी चाहिए सर्वत्र, तो उरो अंतरिक्षम, यहां नहीं हुई संधि एंगह पदांता दति से और दिए आगे, आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे, इतने भाग को अलग कर दो, अंबे अंबाले अंबिके पूर्वे। यद्यपि सूत्र में आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अंबे अंबाले ये सारे पद अलग अलग हैं ठीक है ना, और अविभक्त्यंत सूत्र में मानना है इनको, विभक्ति यहां पर नहीं आई हुई है, व्यक्तार्थ विभक्ति का लोप कर दिया गया है, तो अविभक्त्यंत पद ज्यों के त्यों सारे ले लिए गए हैं। अंब के पूर्व जो आगे आ रहा है ये जो प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन है, तो स्पष्ट है कि जब द्विवचन आ रहा है प्रथमा व्यक्ति का तो ये दो शब्दों को ले रहा है इनमें से, सूत्र में आए हुए जो शब्द हैं आपो जुषाणो विष्णु वशिष्ठे अम्बे अम्बाले, कितने आ गए ये? छह शब्द। इन छह में से दो ये पकड़ेगा उनका बनेगा ये विशेषण, ठीक है ना, कि अम्बिके अम्बिके पूर्वे, अम्बिके पूर्वम ययो हो, दो आएंगे ना, दो पकड़ने हमें, अम्बिके पूर्व में है जिनके, नहीं पंचमी तत्पुरुष, अम्बिके अम्बिके शब्दात पूर्वे, ठीक है ना। तो उस अवस्था में जब द्विवचन लिया गया है तो दो शब्द इनमें से कौन से पकड़ेंगे हम, प्रश्न ये उठता है। तो निकट के ही तो पकड़ेंगे दूर के क्यों पकड़ेंगे, जब पकड़ना ही है तो, क्योंकि जब निकट के दो विद्यमान है और हम दूर भागे तो प्रश्न उठेगा कि ये क्यों छोड़ दिए, ये क्यों पकड़ लिए, ये तो प्रश्न नहीं उठेगा, उत्तर हो जाएगा पास में है इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए अंत में जो आ रहे हैं अम्बे और अम्बाले, इन दो की ओर संकेत है ये। अब यहां सूत्र का अर्थ किस तरह से बनेगा फिर, कि ये जो प्रारंभ के चार शब्द हैं इनको तो अलग कर दो, और अम्बिके के पूर्व अम्बे अम्बाले ये दो लेने हैं, ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे अब। तो अम्बे अम्बाले अम्बिके ये अलग उदाहरण बनेगा, एक उदाहरण एक बनेगा, लेकिन इनमें जो प्रकृति भाव दिखाई दे रहा है वो अम्बे के बे में ए है वहां भी, और अम्बाले में भी ला में ए है वहां भी, अंत में जो आएगा अम्बिके उससे कोई संबंध नहीं, वो तो अंत में आ गया, एक आकार चाहिए ना मैं अंत में। और अन्य जो है आपो जुषाणो विष्णु वशिष्ठ, इनमें जो एकार आ रहा है एंग, ये किसी अन्य आकार के पर रहते प्रकृति भाव को प्राप्त होंगे। तो आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे इत्येतानी पदानी, अम्बिके शब्दात पूर्वे अम्बे अम्बाले, इत्येते च पदे, ये दो पद, तानी यजुषी परतः यजुषी अति परतः प्रकृत्या भवन्ति। तो आपो का दिया, आपो असमान मातरः शुंधयंतु, तो असमान के आकार के पर रहते आपो को प्रकृति भाव हो गया। जुषाणो अब्तु राज्यस्य का आकार पर रहते जुषाणो को प्रकृति भाव। वृष्णो अंशुभ्याम गभस्ति पूतः, अंशुभ्याम का आकार पर रहते वृष्णो को प्रकृति भाव। ऐसे ही वर्षिष्ठे अधिनाके, तो अधिनाके का आकार पर रहते वर्षिष्ठे को प्रकृति भाव। और अम्बे अम्बाले अम्बिके, तो यहां अम्बे को भी प्रकृति भाव, अम्बाले को भी प्रकृति भाव, अम्बिके परे रहते। अब अम्बिके का वो अंत में आ रहा है, उससे कोई संबंध नहीं। इसमें एक प्रश्न ये उठ सकता है कि ये जो शब्द हैं अम्बे अम्बाले अम्बिके, तो मूल शब्द क्या है जरा बताना, और ये क्या है, ये कौन सी व्यक्ति के कौन से वचन है, क्या है ये अम्बे अम्बाले अम्बिके, पहले इसको तो समझो तब मूल पकड़ में आएगा। यहां इन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी विचार तो करना चाहिए। ये है संबोधन, है अम्बा शब्द होगा, अम्बा, ठीक है ना, अम्बाला अम्बिका, तो ये क्या बन गए, संबोधन में बनेंगे ना ये, जैसे लता का लते, ऐसा ही तो बनता है, बनता है कि नहीं, अरे लता का हे लते ही बनेगा, कन्या का हे कन्ये बनेगा, चलो लता जड़ है, संबोधन बोलने की इच्छा नहीं हो रही है तो कन्या को तो बोल सकते हैं हे कन्ये इत आगच्छ। तो यहां पर अम्बे अम्बाले अम्बिके, बड़ा सरल हो गया, लग गया पता, क्या ऐसे बन गया। लेकिन नदी का क्या बनता है संबोधन में, हे नदी, ह्रस्व हो जाता है, नहीं तो ह्रस्व करने वाला सूत्र है कौन सा, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, तो नद्योर ह्रस्व, नद्यो तो दिख गया हमें, अम्बार्थ नहीं दिखाई दे रहा उसमें, अम्बा अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको भी तो ह्रस्व करेगा ये, तो कन्या को लता को तो ह्रस्व नहीं करेगा, वहां तो हमने बोल दिया कन्या और लते, यहां ऐसे नहीं बोल सकते। यहां होगा फिर हे अम्ब, हे अम्बाल, हे अम्बिका, क्योंकि तीनों का अर्थ माँ है। अम्बा, अम्बा माने माँ, और बहुत से स्थलों पर माँ को बोलते भी हैं अम्मा, बोलते हैं नहीं अम्मा जी हम बोलते हैं माता जी का अम्मा। हाँ, तो अम्मा शब्द प्रयोग में आता है तो बा को ही माँ हो गया है, वो अम्बा का अम्मा बन गया है, अशुद्ध हो ही जाते हैं शब्द। तो इस तरह से ये माता के वाचक शब्द यदि परमात्मा के लिए आते हैं, परमात्मा माता ही है हमारी जगदम्बा, तो वहां पर ह्रस्व होना चाहिए इनको अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व से। लेकिन यहां पर क्योंकि सूत्र में ऐसा पढ़ा है पाणिनि ने, तो पाणिनि तो हमारे लिए प्रमाण है, तो पाणिनि प्रमाण है, तो पाणिनि का बनाया सूत्र प्रमाण नहीं है क्या? अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, वो भी तो प्रमाण है, तो वध तो व्याघात नहीं हो जाएगा कि पाणिनि अपने ही सूत्र, अपने ही मुख से सूत्र बना रहे हैं अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, अपने ही मुख से पढ़ रहे हैं अम्बे अम्बाले अम्बे के पूर्व, तो कोई बात नहीं है। पाणिनि ने दो नियम बता दिए कि यदि अन्यत्र कहीं प्रयोग करेंगे तो अम्बार्थ जो शब्द हैं अम्बे अम्बाले अम्बा अम्बाला इत्यादि उनको ह्रस्व हो जाएगा संबोधन में, लेकिन यहां यजुर्वेद में नहीं होगा। तो इस तरह से यहां पर निपातन मानते हुए ह्रस्व नहीं किया गया, तब जाकर के एकार यहां पर हो पाया है। किससे करेंगे एकार? किससे करेंगे? सब सूत्र भूलते जा रहे हो। संबुद्ध उच्च बहुवचने झल्येत ओसी च आंगी चापह, संबुद्ध उच्च चापह में आपह की अनुवृत्ति आ रही है, आबंध होने से संबुद्धि पर रहते एकार हो जाएगा, जैसे कन्या में होता है, हेलते में होता है ऐसे। अच्छा जी, वो महाभारत में भी है ना अम्बा अम्बिका अम्बाली का? महाभारत में हाँ हो सकता है, तो अम्बाला से अम्बालिका बन गया, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे बन जाते हैं शब्द। अम्बाला से और प्रत्यय किया गया आगे, और प्रत्यय किया गया, फिर टाप लेकर के आए, फिर प्रत्यस्थात कात लगा दिया, तो अम्बालिका बन गया अम्बाला से। और एक अम्बाला शहर भी है, इधर हरियाणा का जिला है चलो आगे अंग इत्यादि। ये अंग एकार को आदेश होकर के लोप हर्षा कल्यस्य सप्तमी का है, अंगे सप्तमे कुचनांतम, इत्यादि सप्तमे कुचनांतम च व्यपदम। ये इत्यादि बड़ा विचित्र शब्द है, ये पहली बार आ रहा है ऐसे सूत्र में कि इति शब्द का आदि शब्द के साथ में समास किया गया है, लेकिन इति शब्द कहकर के इति से यहां पर अंग को लिया गया है क्योंकि वो निकट में है उसके, तो इति अर्थात अंग, इति इत्यादि में है ना, इति आदि, तो प्राय करके हम आदि शब्द के साथ में जब किसी का समास करते हैं तो कौन सा समास करते हैं? बहुव्रीहि करते हैं, नहीं जैसे सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादि सर्व आदिर येषाम, तो यहां भी ऐसी कह सकते हैं इति आदि यस्य, तो बनेगा नहीं इत्यादि। अभी कक्षा हो रही है, तो कर ले बात जंगी से। हाँ तो कह दे, तू ही कह दे जंगी से, मैं कक्षा में हूँ अभी। तो इति के साथ में यहां पर जो आदि शब्द के साथ में इति का समास किया है, ये करेंगे षष्ठी तत्पुरुष यहां, और इति से लिया गया अंग शब्द, तो इति को अंग ही मानो। अब यानी इति, अब इति का रूप चलाएंगे नहीं षष्ठी में, कैसे बोल रहे हैं? इते है, इते है आदि, इति तो अव्यय है ना, रूप चलता नहीं उसका, ऐसे प्रत्यय लाएंगे तो रुकेगा नहीं सुप्त। तो इति को अंग मानते हुए अगर हम कहें तो कैसे बोलेंगे, अंगस्य आदि ही। इति आदि का मतलब अंगस्य आदि ही, ठीक है ना, अंग का आदि, ये अर्थ लेना है सूत्र में। तो यहां दो बातें हो गई, एक तो अंगे अलग से बोल दिया और इत्यादौ च, इसीलिए च लगाया फिर। तो अंग शब्दे सप्तमी है, अंग शब्दे य एंग तस्मात, क्योंकि अति परतः तो लेना ही है हमें, यानी अंग शब्द में जो एंग आ रहा है उसके आगे अकार परे हो तो प्रकृति भाव होगा। तो अंग शब्दे या एंग तस्मात, या अंग शब्दे या एंग, ये वैसे अर्थ अर्थ इनका सही नहीं बैठ रहा है वाक्य संरचना, क्योंकि या अगर बोलेंगे तो एंग कैसे बोलेंगे, यह तो विशेषण बनेगा ना। अगर ऐसे बोलेंगे अंग शब्दे या एंग तो स की जगह आएगा तस्मात, या फिर ऐसे बोले नहीं नहीं तस्मात तो खैर सही नहीं रहेगा, इसको ऐसे बोलना चाहिए अंग शब्दे या एंग एंग एंग कर की जगह प्रथमा कर दो, यहां पर अशुद्ध शब्द गया ये, अंग शब्दे या एंग स अति परतः, यह है वास्तव में अर्थ, अंग शब्दे या एंग, अंग शब्द में जो एंग आएगा उसको प्रकृति भाव करना है हमें। एक तो यह अर्थ हो गया अंग शब्दे या एंग स अति परतः प्रकृत्या भवति। अब इत्यादि पे आ जाओ, तो इत्यादि का अर्थ किया था हमने अंगस्य आदि है। देखो अभी हमने अंग में विद्यमान एंग को प्रकृति भाव किया आकार पर रहते, अंग में भी तो आकार आ रहा है, तो अंग के जो आदि में एक और एंग आएगा उसको अंग पर रहते प्रकृति भाव हो जाएगा, जैसे पीछे था ना अंबे अंबाले अंबे के में कहा था मैंने, तो वही बात यहां पर भी है उसी तरह से। तो तदादौ च अति परतः, यानी तदादौ का तात्पर्य अंग शब्द के आदि में जो आकार विद्यमान दिखाई दे रहा है उसके पर रहते भी पूर्व में जो एंग आएगा कश्चित, यह कश्चित एंग पूर्व सोपी प्रकृत्या भवति। अब यहां देखो कि ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदिध्यत। अब यहां पर संयोगवश उदाहरण ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां अंगे को दो बार बोला गया है, लेकिन दो बार बोलने पर भी हमें जो दूसरा अंगे है उसमें केवल हमें आकार को देखना है बस, वो ये मत देखना कि अंगे पड़ा है सूत्र में जो अंगे है क्या इसी को कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, सूत्र में जो अंगे है वो तो पूर्व को कह रहा है, अंगे को अंगे अंगे, फिर समझो बात के लिए, अंगे अंगे में जो अगला अंगे है ये केवल हमें आकार दिखाने के लिए है बस, पूर्व जो अंगे है ये सूत्र में पढ़ा अंगे आ गया, सूत्र ने कहा कि अंगे में जो एंग है वह आकार पर रहते प्रकृति भाव को प्राप्त होगा, तो पूर्व अंगे का एकार प्रकृति भाव को प्राप्त हो गया। अब इस अंगे में पूर्व में पूर्व वाले अंगे में जो आकार आ रहा है आदि में इसके पर रहते प्राणों का ओकार प्रकृति भाव को प्राप्त हो गया, बस ये दो देखने हैं। तो दोनों ही प्रकार के उदाहरण में अंगे अंगे दो बार बोला गया है, लेकिन दूसरा अंगे केवल आकार को दिखाने के लिए है, उसमें आकार को ही देखना है बस। आगे अनुदात्ते च कुध परे, दूसरा उदाहरण में तो दूसरा अंगे वहां भी, वहां पर अशोचितम को अशोचितम को लेते हुए जी। हाँ तो वो ले सकते हैं, अशोचिषम का आकार पर रहते ये जो अंगे में एकार है दूसरे वाले अंगे में, तो ये भी तो सूत्र के ही रेंज में आ गया ना, सूत्र जो कह रहा है कि अंगे में विद्यमान एंग को आकार पर रहते प्रकृति भाव होगा, तो दूसरे वाले अंगे में किया फिर प्रथम वाले अंगे में किया, अब इत्यादि कह करके प्राणों के ओकार को किया, यह तीनों में हो जाएगा। सही पकड़ा तूने, मेरा ध्यान नहीं गया था उधर, तो ये तीनों में तीन बनेंगे, यहां पर तीन जगह प्रकृति भाव होगा। तो ये सब हो गए यजुर्वेद के उदाहरण। आगे भी यजुषी का ही चल रहा है ये अभी। आगे अनुदात्ते च कुध परे, अनुदात्ते सप्तम में कुछनांतम च व्यपदम कुध परे सप्तम में कुछनांतम, यह कु से कवर कर लेंगे और ध से धकार मात्र है। अब ये कुध परे में भवरी समास किया गया है, कुष्ट धष्ट कुधौ कुधौ परौ यस्मात् स कुध परः, तो यस्मात् कस्मात् अकारात्, वो जो पीछे से अति आ रहा है यानी अकार से आगे कवर्ग या धकार भी आना चाहिए। जैसे पीछे था ना अव्यपरे बताया था मैंने कि वकार यकार परक न हो, लेकिन यहां क्या है कि कवर्ग और धकार परक अकार हो तब लगेगा सूत्र, ये पहली बात। दूसरा यह है कि ये जो कवर्ग या धकार परक जो अकार होगा वह अनुदात्त भी होना चाहिए। तो तीन सप्तमियां हो गई यहां पर, पीछे से अति, इधर अनुदात्ते और कुधपरे। कुधपरे बना अति का विशेषण, और उस अति का विशेषण फिर एक और बना अनुदात्त, वह आकार अनुदात्त भी हो और कवर्ग धकार परक भी हो, दोनों बातें उसमें दिखाई देनी चाहिए। तो उससे पूर्व एंग प्रकृति भाव को प्राप्त होगा। तो अनुदात्ते च अति कवर्ग धकार परे परतः एंग प्रकृत्या भवति यजुषी विषये। तो अब देखो उदाहरण में, जैसे अग्नि शब्द है, अकार है, कवर्ग परे आ रहा है ककार, अनुदात इसलिए है क्योंकि जब नी प्रत्यय किया गया इसे अंगेर नलोपश्च उणादि सूत्र से, तो प्रत्यय स्वर होने के कारण से अनुदातम पदमेक वर्जम, अकार तो अनुदात ही हो गया ना अग्नि का, यद्यपि धातु स्वर से वो उदात ही था पहले, लेकिन प्रत्यय आ जाने के कारण से सती शिष्ट स्वर बलियान, तो अब ये अनुदात तो हो चुका है। अब ये सो में जो ओ आ रहा है इसको प्रकृति भाव हो गया, अयम सो अग्नि है। धकार का दे दिया एक उदाहरण अध्वर शब्द, तो अयम सो अध्वर, ये भी ऐसी हो गया। एक और लिया शब्द अवपथासी च, बड़ा विचित्र सूत्र है, ता आताम झ थास आथाम ध्वम, तो थास प्रत्यय लाएंगे मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो तिंगंत शब्द बनेगा, यहां तिंगंत में ही सप्तमी व्यक्ति ले आए पाणिनि, देखो कितने बुद्धिमान है। हम जब तिंगंतों के रूप चलाते हैं तो क्या उसमें सुपमों की उत्पत्ति करते हैं फिर, तो कैसे हो गई, क्योंकि तिंगंत तो प्रातिपदिक बन नहीं पाएंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कैसे करें उसके, बिना प्रातिपदिक बनाए स्वाद्युत्पत्ति कैसे होगी, तो क्या, हाँ अनुकरण समाधान है हमारे पास में, अनुकरण करके सारी बातें माफ हो जाती हैं फिर, तो कहीं कोई गलती हो जाए कहना मैंने अनुकरण किया था। कहीं अशुद्ध निकल जाए मुख से तो कह दो मैंने दूसरे का अनुकरण किया है, वो अशुद्ध बोल रहा था मैंने बोल दिया। तो अवपथासी सप्तम में कुसनंतम च व्यपदम, अवपथास इससे लिया सप्तमी अवपथासी, तो कहना ये चाह रहे हैं कि अवपथा यानी अवपथास इत्यस्मिन शब्दे यो अनुदात्तो अकार अनुदात पीछे से आ रहा है तस्मिन परतः एं प्रकृत्या भवति यजुषी, तो अवपथास आगे आएगा, अब इसमें जो अकार है इसके परे रहते हैं क्योंकि अकार तो सर्वत्र लेना ही है, सभी सूत्रों में अति चल रहा है, तो प्रकृति भाव किसको होगा रुद्रेभ्यो, यहां जो ओकार है इसको हुआ है त्रि रुद्रेभ्यो अवपथाः। अब यहां पर अनुदात भी देखना है हमें इसको आकार को, तो ये तो नियम होता ही है कि अतिंगंत से उत्तर तिंग पूरे का पूरा अनुदात हो जाता है, केवल आकार ही नहीं अवपथा का सारा ही अनुदात है वो तिंग अतिंग, क्योंकि रुद्रेभ्यो अतिंगंत है उससे उत्तर तिंगंत अवपथाह को अनुदात हो गया। आगे सर्वत्र विभाषा गोह, सर्वत्र इसकी कहने की क्या आवश्यकता थी? देखो पीछे अभी बात हो रही थी अंतःपादम, जो मैंने बताया था कि ऋक् पाद लिए गए हैं, फिर यजुष आ गया, ये सब वेदों का प्रकरण चल पड़ा था। अब सर्वत्र कहकर के पाणिनि कह रहे हैं कि अब हम वेद और लोक दोनों को ले रहे हैं, ये सर्वत्र हो गया। क्योंकि पीछे कोई प्रश्न ये भी कर सकता था कि आपने अंतःपादम अर्थ से ऋक् पाद ही क्यों लिया, है ना? आप लौकिक पाद क्यों नहीं ले सकते छंदों के, श्लोकों के? तो ये उत्तर आ जाएगा ना अभी, अगर वहां हम लौकिक पाद भी ले लें तो सर्वत्र शब्द निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी सर्वत्र चल रहा है। फिर हम ऋक् पाद भी ले रहे हैं, लौकिक पाद भी ले रहे हैं, तो सर्वत्र हो तो गया पीछे, फिर यहां कहने की क्या आवश्यकता है? तो ये सर्वत्र बता रहा है कि पीछे भले ही छंद नहीं कहा कहीं पर, परंतु छंद ही लेना है। तो सर्वत्र अव्यपदम विभाषा प्रथम एक वचनांतम गोह षष्ठी एक वचनांतम, सर्वत्र अर्थात छंदसी भाषायां च अति परतः गोह एंग, गोह में षष्ठी है यानी गोह एंग प्रकृत्या भवति विभाषा। अब गोह एंग इतना कहकर के यहां पर गो शब्द के साथ में हमें पीछे से एंग पदांतादति से पदांत शब्द भी लाना है, यद्यपि वो पदांत पंचमी का है लेकिन यहां पर षष्ठी में ले लेंगे, यानी पदांतस्य गोह एंग प्रकृत्या भवति, या फिर हम पदांत को प्रथमा में भी बदल सकते हैं, दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। प्रथमा में बदलेंगे तो अर्थ हो जाएगा गोह पदांत एंग, ठीक है ना, गो में जो एंग है वो पदांत हो, अथवा पदांतस्य गोह, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्योंकि प्रकृति भाव एक वर्ण को होता है तो हम एक वर्ण जो एंग है उसके साथ में ही पदांत शब्द को जोड़ देंगे, तो पद के अंत में ही आना चाहिए वो। तो जैसे उदाहरण है गो अग्रम, गो अग्रम क्या है ये? गाय का अगला भाग, समास किया हमने षष्ठी तत्पुरुष गो अग्रम, तो होना चाहिए गोग्रम एगह पदांता दति, यही तो बनेगा। मूल शब्द गो है, आगे अग्रम आ रहा है, एगह पदांता दति, लेकिन इसने कह दिया नहीं, गो शब्द के गो शब्द का ओकार यदि पद के अंत में है तो उस अवस्था में उसको प्रकृति भाव हो जाएगा अकार परे रहते, विकल्प करके, तो जिस पक्ष में प्रकृति भाव हो गया तो गो और अग्रम अलग अलग लिखा जाएगा। ये यद्यपि यहां पर रेखा एक ही लिखना ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि समास कर लिया है हमने, तो गो को अलग रेखा बनाए, उसकी अग्रम की अलग बनाए, ये तो उचित नहीं लगता मुझे, तो इसको मिला करके ही लिखो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वो सूत्र आता ना अर्श आदिभ्योच, तो कैसे लिखते हैं उसको, अर्श को अलग नहीं करते ना, अर्श आदिभ्योच रेखा एक ही रहती है, क्योंकि ऐसे तो मैं कह ही रहा हूं समास है। तो इसलिए अलग अलग रेखा करने से ना कुछ भ्रांति सी पैदा हो जाएगी, फिर यही प्रश्न उठता रहेगा ये कौन सी व्यक्ति का मान है इसको, अरे विभक्ति है ही नहीं वहां पर, समास हो चुका है, छंद का दे दिया है एक अपशवो वा अन्य गो अश्वेभ्य। अब देखो गो अश्वेभ्य मिला, इन्होंने रेखा एक कर दी, ऐसे ही वहां भी होनी चाहिए, तो अपशवो वा अन्य, तो अन्य का गो अश्वेभ्य, गो अश्वेभ्य में जो गो का ओकार है उसको प्रकृति भाव हो गया, अश्व का अकार परे रहते। दूसरे पक्ष में जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो पशवो गोश्वाह, यहां पर द्वंद्व समास करेंगे गो का और अश्व का। पहले वाले में षष्ठी तत्पुरुष होगा अग्र शब्द के साथ में। अब इसी गो शब्द के विषय में अगला सूत्र भी है, अवंग स्फोटायनस्य। अवंग प्रथमी क्वचनांतम, स्फोटायनस्य षष्ठी क्वचनांतम। यहां पर विभाषा तो पीछे से आ ही रहा है, फिर भी स्फोटायन कहा है तो ऐसे अनेकों सूत्रों में पीछे भी बातें आ चुकी हैं कि ऐसे स्थलों पर पाणिनि किसी आचार्य का नाम सम्मान के लिए रख देते हैं, विकल्प के लिए न होकर के वो सम्मान के लिए हो जाता है। तो स्फोटायनस्य आचार्यस्य मतेन अचि परतः पदान्ते गोः अवंग आदेशो भवति विकल्पेन। ठीक है ना, तो ये अवंग आदेश कर रहा है। अब तक हम जितने सूत्र हमने पढ़े थे प्रकृत्यांतः पादम से लेकर के सर्वत्र विभाषा गोह तक, ये सब प्रकृति भाव कर रहे थे, ये आदेश कर रहा है, ये प्रकृति भाव नहीं कर रहा है, लेकिन विकल्प से कर रहा है तो दूसरे पक्ष में प्रकृति भाव हो ही जाना है, लेकिन इस सूत्र से न होकर के अन्य सूत्र से होगा वो कार्य। ये तो अवंग आदेश कर रहा है एक पक्ष में बस, और ये जो अवंग आदेश है ये एक विचित्र प्रकार का है, यानी कि भिन्न प्रकार का है। जैसे अन्यत्र कहीं पर आदेश आते हैं, जैसे कहीं पर हम अनंग करते हैं, है ना, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंग उदात्त है, तो क्या बचता है उसका, अन, दो अनुबंध मानते हैं हम उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक ही अनुबंध है अवंग में, केवल अकार। व में जो अकार है ये अनुबंध नहीं है, तो इसलिए अकारांत अव बचता है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो अग्र शब्द के परिणते इस फोटाइन के मत में गो शब्द के ओकार को विकल्प करके अव ये आदेश हो गया, यानी अवंग। तो गो में ओकार को होगा ये ङिच् सूत्र से अंतिम अल के स्थान पर, तो क्या बनेगा, गव अकारांत। आगे अग्रम है अकह सवर्ण दीर्घ गवाग्रम, विकल्प है तो दूसरे पक्ष में यहां पदांता दति, फिर गोग्रम बन जाएगा। दूसरे पक्ष में प्रकृति भाव नहीं आचार्य जी। दूसरे पक्ष में प्रकृति भाव नहीं है, प्रकृति भाव का पीछे दे तो दिया, वहां देखो गो अग्रम है, नहीं है, तीन हो तो गए, अब यहाँ तीन दिखाना जरूरी है क्या? एक पीछे दिखा दिया, दो यहाँ दिखा दिए, कि इस सूत्र का जो कार्य है वो दिखा दिया। देखो इसने एक पक्ष में अवंग कर लिया, अब एक पक्ष जो बचा है वहां पर अब सर्वत्र विभाषा गो को लगा दो, दो उससे बन गए, फिर तो तीन हो गए। गवाग्रम इसने बना दिया, और गोग्रम और गो अग्रम ये ऊपर वाले ने बना दिया, ऐसे ही गवाजिनम और गो अजिनम ये भी बन जाएगा पीछे सूत्र से, और गोजिनम। अब ओदन शब्द जब आया तो अब पीछे के सूत्र को भूल जाओ, क्योंकि ओदन है अब ओकार परे है, अकार परे नहीं है, और पीछे का सूत्र लगता है केवल अकार परे रहते, अति की अनुवृत्ति समाप्त हो चुकी है पीछे, वहीं पर वहीं तक लेंगे अब। तीसरे से गो ओदनम है ना, क्योंकि इसीलिए यहां पर जो अनुवृत्ति लाए थे ना अची की लाए हैं, अवंग स्फोटायनस्य में इको एनर्जी से अची लाया गया है, अति नहीं लाया गया, तो गव ओदनम वृद्धि होकर के गव ओदनम। दूसरे पक्ष में क्या होगा, गव और नहीं, दूसरे पक्ष में गो और ओदनम, अवंग तो किया नहीं, तो एच वयाजाव से अव आदेश होगा वहां पर। देखो ये है अव और वो क्या है अव, तो गबोदनम। ऐसे ही उष्ट्र शब्द आगे रहते हुए जब अवंग करेंगे तो आदगुण लगेगा गवोष्ट्रम, जब अवंग नहीं करेंगे तो एच वयवा याव तब बनेगा गवोष्ट्रम, इस तरह से बनेंगे। एक और आया इसी के लिए इंद्रे च, इंद्रे सप्तमे कुशनांतम च व्यपदम। इंद्र शब्दे परतः अर्थात इंद्र शब्द स्थे अचि परतः, अचि ऊपर से आई रहा है, गौरवंगादेशो भवति, इंद्र शब्द परे रहते गो को अवंग आदेश हो जाएगा। तो यहां प्रश्न उठेगा कि ये तो कार्य पिछला सूत्र भी कर सकता था, वहां तो अची की निवृत्ति ले ही आए थे, तो अची कह करके इंद्र का क्या अच नहीं आ पाएगा उसमें? इंद्र कोई विशेष शब्द है तो उस सूत्र से प्राप्त ही था, और फिर भी यहां पर है विकल्प था। हाँ, तो वही तात्पर्य है कि जब अलग सूत्र कहा जा रहा है, पूर्व सूत्र से प्राप्ति होने पर भी तो कुछ तो विशेष बात होगी ही, तो विशेष बात यही है कि यहाँ पर नित्य होना है। अभी तो बिना नित्य कहे भी नित्यता ही रहेगी, यहाँ विकल्प नहीं रहेगा। तो अवंग होने के कारण से अब अव ग व इंद्र गुण होकर के गवेंद्र, गवेंद्र यज्ञ स्वरूह, तो गवेंद्र बन गया ही। चलो यहीं तक रखते हैं, अब ये आगे अब ये विषय थोड़ा बदल रहा है, यद्यपि है प्रकृति भाव का ही, और ये बहुत व्यापक सूत्र है जो आगे आ रहा है। अब ये प्रणोध्वनि, ओ